Veronica. In de dwaasstijl doet de tijd. Spoed je niet, Veronica. Voor de woordpap, voor het bloed en de blunders is je vaandoek niet groot genoeg. Als ik je roep, Veronica, vanuit mijn vliegtuig, hoepie, boven het dal, raakt mijn evenwicht marvelous, kan nog wel. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Veronica. Veronica. Hallo. Ik stijg. Hallo. Veronica. Ik val. Veronica. Hallo. Veronica. Begraaf. Veronica. Mij. Veronica. Hallo. Veronica. Hallo. Ja. Veronica. Hallo. Mij. Veronica. Hallo.